na widelczyku srebrnym drżące, o cichym zmierzchu sprzyjające związkowi dusz i ciał. Truskawki w minanówku na księżycowy promień złoty, ty nawlekałeś swe tęsknoty, a ja westchnienia me. Truskawki w minanówku, przez chwilę człek nie podejrzewał, że to nie Lorelai w mgle śpiewa, lecz gwiżdże EKD. Cichą tęsknotę darmo kojąc w jesienny zapatrzona liść, chcę bardzo, by piosenka moja zawarła jeszcze taką myśl, że kalarepa z Wołomina, która stanowi czasu znak, choć strasznie plenić się zaczyna, wspominać tak się nie da jak. Truskawki w minanówku, martwa natura, żywy dowód, że jeszcze wciąż istnieje powód, by pod wieczorki jeść. Truskawki w minanówku, wytworne żarty od niechcenia, ach, pracowały pokolenia na formę tę i treść. Gdzieś truskawki w minanówku, wasz czar nie zniknął i nie przepadł, nim was zagłuszy kalarepa, poświęcam wam tę pieśń. Plum, plum. Na srebrnych widelczykach cicho drżące, na talerzykach Rosenthala przysiadły z dala. Oto dylemat dzisiejszego dnia: kalarepa czy truskawki z minanówka. Bo jeśli chodzi o takie wiśnie na przykład, to oczywiście bardzo, bardzo stosowne do wiśniówki, do konfitury. Ach, konfitura z wiśni. I do przypomnień, że szczęście, drodzy Państwo, trzeba rwać jak świeże wiśnie, więc może jeszcze korzystajmy. Tadeusz Waliszewski aż z dalekich sadów i pokładów wiśniowych przypomni tę piosenkę. Dlaczego na tym świecie czasem tak się dziwnie plecie, że biedne serce jest w rozterce i mało tak miłości bywa, szczęścia i radości, lecz za to często spotkać można łzy. Ten pierwszy wzdychał w skrycie, cierpiał, kochał ją na szczycie serdecznej męce, całował ręce, lecz serca jej nie wzruszył, litość miała w duszy, choć on często mówił ci. Szczęście trzeba rwać jak świeże wiśnie, potem przyjdzie mróz i szczęście pryśnie, pustka w sercu, w duszy mrok. I tak do końca, za rokiem rok. Szczęście trzeba rwać jak świeże wiśnie, póki jeszcze czas, niech szczęście błyśnie. Chwycić szczęście, co masz sił, kochać, żyć na jarie, śnić ten cel, co się w dzieciństwie śnił. Innego znów poznała, serce za nim oddala. Bez słów, bez kar, oddala wargi. Myślała często skrycie, że oddala ty mu życie i siebie całą, gdyby zabrać chciał. Lecz wiem, że on żartował, gdy ją pieść i całował. Tak była biedna, tak sama jedna. Przebłagać chciała życie, więc szeptała skrycie, gdy ją porwał czasem szans. Szczęście trzeba rwać, jak świeże wiśnie. Potem przyjdzie mróz i szczęście pryśnie. Pustka w sercu, w duszy mroz. I tak do końca, za rokiem mroz. Szczęście trzeba rwać, jak świeże wiśnie. Potem przyjdzie czas, niech szczęście błyśnie. Chwycić szczęście, co masz sił. Kochać, żyć, na jawie śnić. Ten cel, co się w dzieciństwie śnił. Szczęście trzeba rwać, jak świeże wiśnie. Póki jeszcze czas, niech szczęście błyśnie. Chwycić szczęście, co masz sił. Kochać, żyć, na jawie śnić. Ten cel, co się w dzieciństwie śnił. I tak z pożytkami z tej piosenki, podwójnymi cenami, bo przyjemności kosztowania wiśni, rozmaitych wariantów, jakie można osiągnąć z wiśni i pożytku przypomnienia o tym, że trzeba po szczęście sięgać jak świeże wiśnie, to znaczy wtedy, kiedy ono jest w zasięgu, trzeba się odważyć i trzeba zdążyć i tak dalej, i tak dalej. Takie pożytki z tej piosenki i takie pożytki z dzisiejszego spotkania, że chyba już musimy się zwijać i niechże ta jedna z najpiękniejszych kołysanek XX wieku, ta właśnie, drodzy Państwo, z opery Gershwina Porgy & Bess, Letnia noc i to w tym właśnie wykonaniu. Och, rozpoznacie, przecież nie muszę zapowiadać. Niechże poprowadzi Państwa i mnie do samego rana z nadzieją na piękne spotkanie za tydzień. Dziękuję bardzo. Leszek Długosz mi poleca. till that morning. There's nothing can harm you. Yes, with daddy and mommy standing by. Fish are jumping, and the cotton is high. Oh, your daddy's rich, and your ma is good-looking. Witam gorąco, mówi Zofia Sylwin. Zapraszam do wysłuchania koncertu zespołu Karantuchil, który odbył się w Trójce 18 marca 2012 roku z okazji 25-lecia grupy. Na tym spotkaniu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej towarzyszyli muzykom znakomici goście, ale o tym usłyszymy w trakcie koncertu. Karantuchil i muzyka ukochana przez ten zespół rodem ze Szkocji i Irlandii. Dobry wieczór Państwu. 25 lat, no to chyba jednak kawał czasu. I drodzy Państwo, ci w studio tutaj i przy radioodbiornikach i w internecie, 25 lat to jest czas, kiedy gromadzi się naprawdę wspaniałą publiczność i po 25 latach możemy śmiało i spokojnie powiedzieć, że dziękujemy Wam za to, że jesteście tu i byliście z nami przez 25 lat. Jest to wspaniale móc dla Was grać. A w graniu ważna jest tak zwana pozytywna energia, a na scenę tak, z pozytywną energią do nas zmierza Smok Bawelski, prosto z Krakowa. Robert Kasprzycki. Dobry wieczór, chłopcy. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, radiosłuchacze. Grzeczność przede wszystkim. Piosneczkę zagramy. Tak słyszałem. O której mówią, że będzie śpiewał Karen Duhil, a z nimi Kasprzycki. Ale co będzie śpiewał? No jakoś dziwnie tak. Taki jest tytuł piosneczki. Dziwnie tak. Znalazła mnie, kiedy miałem dość. Zwabił ją słodki, wódki smak. Wstawał świt, czy zapadał zmrok. Zimna mgła osaczyła nas. Jak podły ściek, cuchnie stary dok. Kiedyś wiem, skończę właśnie w nim. Ale dziś nasza jest ta noc. Będę pił, choć już nie mam sił. Staje świt, czy zapada zmrok. Znika czas, znika porcie mgła. Niezły pęd, za piwo tutaj gra. Tylko dla nas. Staje świt, czy zapada zmrok. Znika czas, znika porcie mgła. Niezły pęd, za piwo tutaj gra. Dirty old town. Yeah, yeah. zarzucił. Usta twe mają wiosny smak. Dziwnie tak się ludzku myśli. Chciałby tu na kijach paść. Całuj mnie, całuj starych sił. Usta twe mają wiosny smak. Robert Kasprzycki. Robert Kasprzycki. A za chwilę dowód na to, że potrafimy grać w bardzo różnorodny sposób przy pięknej, to informacja dla radiosłuchaczy, błękitnej harfie zasiadła ubrana dzisiaj, o, na czarno tym razem, operator harfy Anna Faber. Thank you. Ania Faber. Maciej Balcar. Dobry wieczór Państwu. A utwór, który za chwilę wykonamy, ma pewną swoją anegdotę. W tekście pojawia się fragment, który mówi o tym, że zabrzmiał burdon dud. Więc zapewne doskonale Państwo wiedzą, że burdon to taki długi dźwięk, który jest podstawą harmoniczną przy na przykład takim instrumencie jak dudy. I ten dźwięk w podstawie brzmi, a u góry jest wygrywana melodia. Ja oczywiście nagrywając, przygotowując demówkę kolegom, dostałem jakieś zaćmy, myślałem o niebieskich migdałach czy też coś innego i skojarzyłem sobie burdon z wokalistą zespołu The Animals, czyli z Ericiem Bardonem, tak? I automatycznie związek frazeologiczny burdon dud zamienił mi się w burdon dud. Koledzy zapytali mnie, ale co to jest burdon dud? I tak dobrze, że nie bourbon. Także, drodzy Państwo, jeżeli się wysypie i przez przypadek usłyszycie burdon dud, to pamiętajcie, że autorowi tekstu chodziło o burdon dud. Gdzie nie sięga wzrok i pamięć, jest mój dom, jest mój dom. W mych zaklęty, szary progu kamień czeka wciąż, czeka wciąż. Ojciec mój, jeszcze wczoraj taki młody, dziś już tylko z wiarą patrzy w dal. Chcę doczekać, uśmiechnąć się i odejść. Wracać czas, wracać czas. Gdzie sokoły wiją gniazda pośród skał, jest mój dom. Hej. Słońca promień, skrzydeł srebrnych blask. Wracać czas, wracać czas. Ostrza skał spadają w czarne morze. Dumnie grzmi oceanu dziki śpiew. Ufna toń, jak kochanka płyniesz. Galway Bay, Galway. Nad górami zabrzmiał burdon dud. Wyje wiatr, wyje wiatr. Hen w dolinach gaśnie płomień róż. Opada mgła. Ojciec mój, znowu taki młody, biegnie zboczem, ile w piersi tchu. I dziewczynie pierwszy bukiet wrzosów niesie znów, niesie znów. Ostrza skał spada. w czarnym morze. Dumnie grzmi oceanu dziki śpiew. Shannon, jak czas wieczna płynieć. Galway Bay, Galway. Maciek Balcar. Robert Kasprzycki na gitarze. Tak, to kiedyś pójdzie w świat. Wypuścimy tą wersję z Bardonem Dunnem. Thank you. Obiecałem Państwu wieczór pełen niespodzianek i to jest niespodzianka, znaczy były już niespodzianki. Ta będzie bardzo przyjemna dla zespołu, bo to jest nasze podziękowanie za 25 lat, a ja się bardzo cieszę, że to ja mogę Wam przekazać tę płytę, dlatego że z tych 25 lat to pewnie połowę się znamy, prawda? Proszę Państwa, platynowa płyta dla zespołu Karantu Hill za album Session Natural Irish and Jazz. Łzy wzruszenia, oklaski, fotoreporterzy. To wszystko teraz na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ale proszę Państwa, to nie jest koniec niespodzianek, bowiem znana zapewne jest Państwu szczodrość krakowska. Otóż z Krakowa Robert przywiózł prezent dla zespołu Karantu Hill. Robert, się poproszę Cię tutaj na moment. Drodzy Państwo, ponieważ ja z Krakowa jestem tylko, rzekłbym, z polecenia, bo urodziłem się w poznańskim, w krainie innych szczodrych ludzi. Zatem, drodzy Państwo, ponieważ akurat, jak to mówią Mikołajek, spotkał sierotkę, sierotka mnie, żeby się, jak mówi poeta, nie rozdrabniać, prosto z Krakowa przyjechała ze mną statuetka uczyniona pod Poznaniem przez studio Szymanowo zespołowi Karantu Hill z okazji 25-lecia Oscar z Noblem i Grammy. Wdzięczna ludzkość. Dziękujemy bardzo. Robert Kaszczycki, zespół Karantu Hill. Nie wiemy jeszcze, za co jest ten Nobel, ale jak znam zdrowie kolegów, to za medycynę. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, to nie koniec niespodzianek. Historia tego zdarzenia jest dość krótka. Otóż otrzymałem kiedyś płytę od zespołu, którego ze wstydem to wyznaję, dzisiaj wtedy nie znałem, zespół Banana Boat. To są krystaliczne męskie głosy, a ta piosenka, którą przysłali do radia, była jeszcze w towarzystwie innego krystalicznego, tym razem żeńskiego głosu. Postanowiłem zaprezentować słuchaczom to nagranie i reakcja była natychmiastowa. Natychmiastowo to nagranie trafiło również na listę przebojów programu trzeciego. I pomyślałem wtedy, jakby było cudownie, gdyby oni mogli zaśpiewać to w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I marzenia w programie trzecim się spełniają. Zespół Banana Boat. Ladies and gentlemen, please welcome on the stage Eleanor McEvoy. For all of the books we've come to read, it's kind of amusing. We don't have very much that's very smart to say. And theories we tell ourselves we need, I think we should lose them. It's funny how those theories end up in our way. Take a little look at the race we've run. Take a little look at how hard we've come. Takes a little faith, but it's my belief, with a little luck we'll be fine. Never let us sleep till we made amends. Never take for granted our truest friends. Takes a little work, but I really do think, with a little luck we'll be fine. For all of our educated games, the root of the problem is finding common sense in very short supply. And letters that supersede our names, I think we should drop them. It's funny cars come between the you and I. Take a little look at the race we've run. Take a little look at how far we've come. Takes a little faith, but it's my belief, with a little luck we'll be fine. Never let us sleep till we've made amends. Never take for granted your truest friends. Takes a little work, but I really think, with a little luck we'll be fine. And if it tumbles down, if it tumbles down around our feet,

be willing. If you do, I'll be willing. Don't you know I'll be willing? I will be willing. I'll be willing, oh, I will be willing. Thank you so much. Thank you. To był koncert zespołu Karantuchil. Realizacja dźwięku Przemek Nowak. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.